سرکار کے غم میں مہدی رہے ہر وقت جو سرکار کے غم میں روتی ہوئی وہ روتی ہوئی وہ مجھے میرے خدا دے یا میں محمد میرے تقدیر جگا دے محبوب کے قدموں میں بنا دے مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے صحرا مجھے آنکھوں سے دکھا دے عطار سے محبوب کی صورت کھلے خدمت عطار سے محبوب دے سہرہ